سورت زمر سلیرشتم پارا آیات نمبر دے یوکم شپیتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بیا واستکبرت وکنت من الکافرین سورت زمر پدی سورت کی اوزلا دعوت توحید او اوزلا دلائل عقلیہ او د مشرکین او د شبه مشهور جوابو چمنګ دی الله ته نزدې کای په درجه کې خدای جواب ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منګ عبادت نکو د دې مگر دې لپاره چې دې منګ نزدې کی الله ته په درجه کې الله ته موږ نږدې کوي په درجه کې ها موږ د دې عبادت نکو مګر دې لپاره چې دې موږ نږدې کوي الله ته په درجه کې دې نه بیا زجر معرضینو د قران ته بلا بشقت جاءت گا آیات بتا کې راغلو تا د دنیا کې زم آیاتون الله وایي فکذب تبعان و تکذیب کرده و تا پاغه بانده و استکبر تا زان غرد گرنه و تا داغینا و کنت من الکافرین اویت دین کار کون کنا تا دا زما کتاب را غلی و نو تا سنگ پاغه تکذیب کرده و بیمانا تا داغینا زان غرد گرنه و کلبر پوویون که دو قرآن والاو پس اسپکواله کا اسپک خبر بدملی دام لوی بدملی و او انکارم دا زما دی کتاب نکاو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ او پورز د قیامت کې ویني به تا کسان چې دروغ ویلو په الله وجوههم مسودا مخونه دا غیبه تکتور الیس فی جهنم مسول للمتکبرین آیا نه په جهنم کې زید متکبرینو زین نه بلا به شک ده وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم او خلاصی الله کسان چې ځانې بچ کو د شرک نه ځانې بچ کو د ګناهونو نه بمفازتهم په سبب د همت داغه بمفازتهم ای بفوزهم همت چا چې دنیا کې همت کړې چا چې دنیا کې کوشش کړې الله به هغه د عذاب د جهنم نه خلاص کړي الله دې موږ بچ کړي اولا یمسو مسو او بنو رسیگی آغی تا تکلیف هر قسم مشقت تکلیفونو برداشت کئی دا اللہ دی کتاب دا پارا دا اللہ دی دینو دی کتاب دا پارا هر قسم قربان نیانی اور کئی نو دا حمت نو لا یمسو مسو او بنو رسیگی دی تبدی عذاب ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی اللہ وی الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله پیدا کون کې دا اړیو شې دا الله پاريو شې ذمہ وار له مقاليد السماوات والارض الله لرا چا بيان دي د براو د حقتا چا بيان دي خير دي الله سرا مقاليد جمد اقليد دا پمانه دا چا بي سرا خزانو سرا یا مقالید په معنا د خزانو سره ده هغه خزانه د خیر ها د بر او د حقتا هغه د چا سره دي هغه د رب العزت سره دي مخلوق له اختیار نه دی ور کړی او لام جار مجروری مقدم کړي کې خزانه دي خود چا سره دي لهو کله وی لله د خزانو مالک خل لله خاص الله دی لله خزائن السماوات والارض تاسو دي کنه خاص اللہ را خزانی دی دو براو دو کتا دلتوی لہو مقالی دو سماوات والار واللزین کفرو بی آیات اللہ یا کسان چو کفرو کو پایتنو دا اللہ اولائک هم الخاسرون دا کسان دی تاوانی قلوا پیغمبرا فغیر اللہ تا امرونی آیا بید اللہ نا حکم کوی تا سماتا اعبدو چز عبادتکم ایوها الجاہلون اے جاہلانو آیا بید اللہ نا تا سماتا حکم کوی چز دبلچا عبادتکم اے دبلچا عبادت کول او دبلچا پا عبادت بانی حکم کول دا جاہلانو کار دے ايو الجاهلون اي جاهلانو ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك پتا کې وه کړي شوی تا ته پیغمبر او کسانو ته چې مخکستانو پدې خبره ل ان اشرکت ل يحبطن عملك کشرته بالفرض و تقدیر تا شرک کړي وینو خامخا برباد شوی وو ست عمل دنیا کې عمل بر تباشیو ګوره پیغمبر ته الله وی شرک دور ناکار مهلک بیماری دا چې د پیغمبر هغه عمل متنودريږي ل ان اشرکت ل يحبطن عملك قبل فرض و تقدیر تا شرک کړي وینو خامخا برباد شوی وو ست عمل ولتكونن من الخاسرين او خامخا شوی بوي ته د تاوانيانو نه شرک دغه ناکاره بیماری ده بل الله فابد نبخال د الله عبادت کوا خاد یو الله توحید منا دلته بیا مفعول مقدم کو بل الله بلک خالد الله فعبد او لا يحبطن عملك دلته یو زمنګ پیغمبر یادې چې د شرک په وجه د انسان عمل تباہ کیږي اگر کده پیغمبري او سورت انعام 88 نمبر آیات کې تیر شو ولو انهم اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قبل فرض و تقدیر د انبیاء او شرک له وې نو د شرک په وجه دا غي عمل تباہ کیده او ختمه ده شرک دا چې د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوقات برخدار وګرځي لکه الله به اسباب یو کار کوي او مخلوق په اسبابو کار کوي لو د اسبابو د لری کلا بغیر اسبابو د مخلوق له اختیار ورکو دا تا د الله سره برخدار پیدا کړ دلته کې الله اوري وینې مینا ا اور مینا او هغه اوري او هغه ما ویني هغه پوهه ده زما کیدره ځکه اختیار چلی دی کوم اختیار چلی او کته وی چې دا سه اختیار دی چې د بابا اختیار چلیږي را رسیږي او پویږي دشته ده نو لدغه صفات دا تا چاله ورک پیل ورک فقیل دی ورک نو دا تا شرکو کو د الله سره یعنی دغه صفات الله پورې خاصو او دغه تا مخلوق لو ورک لو الله مخلوق دی په دې صفات کې دواله سکله برخدار او یوزې کړو ته شرک وینو بل الله فعبده نخاز د الله عبادت کوا وکم من الشاکرین او شد تابعدارو موحد تابعدار جوړ شه وما قدر الله حق قدره او دې تعظیمونه کړ د الله پوره تعظیم د الله دې د الله تعظیم مخلوق کله کړي کدی پوره تعظیم کړي د الله حق الله لویلې او د مخلوق حق مخلوق لویلې لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان لله حق لا يكون لغيري ولعبديهما حقان د الله خپل حق دی چې هغه مخلوق لنشتا د مخلوق خپل حق دی چې هغه خالق لنشتا مگر دا دو حقنا حق یو بيد جداوالي او بيد سفرقنا نن مخلوق راغه او د الله د مخلوق صفاتونه یو ځای کړی دی په خلقو اشتباره اوسته دا ما قدر الله کا قدرې دې خلقو تعظیمونه کدا الله پوره تعظیم د الله والارض جميعا ازمکا ټولا قبضته په اختیار د الله کې وي يوم القيامه پر ورځ قیامت کې د الله اختیار دنیا کې مؤخر کې مده خو آخر کې ټول اختیارات الله ځان سره ساتلی دي دنیا کې اختیار سره الله خو دنیا کې لغون دي معمولی اختیارات د حکومتونو د بادشاہي د علاقو یو بل ورکړي وزره کور اختیار منی ما زره دي کلی اختیار منی منبر من چرمن ال دا اختیار به د مخلوق نه د الله د حکم نه بغیر څو خبر نشي کوله سکسان نشي راخله خلق بغلې وخشعت الاصوات للرحمن طه کرازی اوازونه بغلی څوک به کل نشي کوله لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن څوک به خبر نشي کوله غلی ولالي بغیر دی اجازه مهربان بادشاہ نه بس داسه مخلوق غلی ولالي ها حادار څوک نو جزو بداسه بدمعشو کو مال ته الله سه بدمعشي نه چریږي ها دنیا کې او نهالته کې دنیا کې کوم معمول چیر پړ کې نو نسی دي په مختلفو طریقو اول ته خبره نشي کولې بېمانه نو خپل پا پلیتیان خوره سو دین پورې مسخره ټوخه کوي ولارض جميعا زمکا ټولا په قبضه د الله په اختیار د الله کې وای په ورځ د قیامت کې والسماوات مطويات بيميني او اسماو نبا دا غنشي په لاس د الله په طاقت د الله باندې مطويات دا غنشي حدیث کې راځي نبی عليه السلام يتو الله السماوات يوم القيامه راغون به کې الله اسمانونه په ورځ د قیامت کې ثم ياخذون بیا به اونسي دي اسمانونه لرا الله بيده اليمنا پلاس خسرا خدا سے خلاص دے لکس زنگ زم خلاص دے والله عالم څنګه لاس دے ها مونږ ته داغه د لاسونو پته نشتا مونږ ته داغه د زبان او د سترګو پته نشتا زال سترګې ثابت کړی دي زال نظر ثابت کړی چې زه ګورم لننظر چې زه وګورم چې سرنګي عمل کوي زمون غو نه قتل نه کوي کزال قدم ثابت کړی حتا یزعل جبار قدمه خو زمون غوندې خپیو دغه قدم نه دی بس څنګه دی والله عالم ته پته نشته بس ساو ثبوت شته په کیفیت موږ نه پوجو څنګه دی په شو دا کیدره او کته وې د څه لاسونو دا غلطه خبرې ها داغه د لاسونو داغه د خپو داغه قدمونو داغه د عرش او داغه د تختونو داغه د کرسی ثبوت شته قران کې خو زمون د کرسو د تختونو غوندې او د خپو لاسونو غوندې والله عالم چې موږ څنګه دی ثم يقول يا ابو يلا ان الملك زيم بادشاہ زورور ان الجبارون ان المتكبرون سشو جبابرا سشو متكبر خلق والارض جميعا قبضته يوم القيامه ازمکا ټولوا په قبضه د الله کې په ورځ د قیامت کې والسماوات مطويات بيمينه او اسماونه بارا اونشي په خپل طاقت د الله سبحانه پاک دی الله وتعالی لوی دی دا غنا یو شریکو اونچ دی برخدار کئ وانو فغا فی السور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض اپو کې بوک دی شی پش پهلې کې نو به او شب شی آ سوچ پاسمان نو کی دی واچ پزمن کو کی دی الا من شاء الله لیکن آ سوچ خو غش دی الله بقا دا آ سوچ به او شی ناراض پچا چاغدا ها الله بچ کئ لکه حوری د جنت ازګه پاغیبانی یا غ حدا عرش فرشته یا غ حوری یا غ خلق حاجه د نبخین مخ کی هغه وفات شوی دا پوکینا والله علم الله ته پترا نور مخلوقات به ټول په یوزر مرګ راځي اگر که فرشتي ریغه ثم نفخ فيه اخرى بیا بپوکه وکړي شي پدې کې بل د پاد پورته کېدو د قیامت فاذا هم قیام ينظرون اګه د خلک به ودريږي ګوري په میدان د قیامت تا هغه مناظر ته به ګوري يوم يخرجون من الاجداس فاذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون خلک به راوندي وي میدان د قیامت بهيږي وا واشرقت الارض بنور ربها افلق بو ازمکا په سبب درنا ور کولو در رب داغه ازمکا بزریږي داسه پلقیږي وا ووزال کتاب او کې به خودی شي دفتر یالي نب ازمکا کې مول وی دغه توا کې تیرشي وی لا ترا فیها عوجا ولا امتا لبوینی په ازمکا کې کوګواله او نسمولو نسغر نسډېره نسکاندا بالکل د دې مخ د زمکه دا به ختم شي او په دې به یو بل مخ واچول شي او متو بدل الارض غیر الارض ابراهیم اخر کې چرایي د دې زمکه دا فرش دا بل ریشي او د دې زمکه د پاسه به بل فرش خور شي دا ولې بدل رکیږي ځکه چې په دې فرش د زمکه باندې ګناهونه شي شرکیات شیو زناگان شیو ڈاکی شیو غلط کارون شیو لدی بانی ظلم نقائمی گی بل فرش بخور جی چپاغی با انصاف قائمی گی دی بانی ظلم شیو انصاف بالا قائمی گی انصاف پا زید و ظلم نقائمی گی اب دا انصاف پا زمکا قائمی گی حاضر کوئی خواب وجیا و اوزیال کتابو نکی بخودیش دفتری آلی کې به خودشي صحائف د مخلوقات وجیع بالنبینا والشهداء عرب اوستیش انبیاء علیہ السلام و شهداء تا با کل رازی واللہ عالم چدا اللہ کل خوخشی بزیب قیامت قائمی گن مو تا خو پتن چاہتم دا قیامت پتن پرشتیتم نشتن لا لملکن مقرب ولا لنبی مرسل حدیث کے رازی لا د قیامت پتا یو فرشته نزدې تشتا او نو یو پیغمبر را لګري شي تشتا نو چې پیغمبر او فرشته ته د قیامت پته نشتا د چا د مغ پته نشتا نو بل چا ته پته شتا هغه به تر مخلوقات چې د ګنا نه پاک دي هغه ته پته نشتا بچ د الله کله خوښي کن فیکون نخې هغه ذکر کوي او نخې اکثر موجود شي وي هو دجال نه خپاتی دا او مهدی نه خپاتی دا صدا باز یسو نه خپاتی دا ولی ولی نه دا موجود شوی دی غټ نه خې یسو پاتی دی او کې پدن لګی چې کال کې مراد دی شو دو کال کې پس مراد دی شي میاش کې مراد دی شي 500 کال پس مراد دی شو والله مون ته پته نشته وجیا بالنبی خزان تیار ساتل اے قیامت چې انسان مرشه من مات فقط قامت قیامتو حدیث کے سوک چمل شپا قیامت قائم شو لباز امو خواسم وقت معلوم دے شپیتاو یاو کاؤنا سے وعدہ چانی نو بچه سمن وقت دیری گی یرا وعدہ تیاو نمخ کے ذان لمقرر کا چه رسیگی لا تیاو تا ننسا بعد دیر شو سلویخ تو حٹا ٹیک شو گور بر پریشر مسئلے تنشنونا یو مسئلہ ندا پلا روانیم تنشن دے گاوان چم کم ٹینشن دے جمعتون مدرسو کم ٹینشن دے پیس حال لپڑے خودل نیسا ٹینشنون نخلق ابدی مصیبتون کے اختر ہے پوشوئے دام یولو یہ بیماری دا ٹینشن دن سیزن باتا مسئلہ جوڑی گی حواجی یا ابی نبی نوشو آدا ابی ظالم تے اخلاص ندی طالبانم تے اخلاص ندی ملیان خو پرے دا اخو خود خود دی اغا مدارس لگ سبچو حا مصیبتونه د خلکو داسې اغه تم جوړ کړی د غریبانو لاکارا بېمانه خلک اغه د مدارس او داسې یو حالات به جوړې چې مدرسې او طالب او مولا او دا بدنام کی وجیا بنبیین او شهدا عرب اوسته شي انبیاء له صلوات و سلام او شهدا وقضیا بینهم بالحق او فیصله به کې شي دا غته منځ په انصاف او هم لا یظلمون او په دې بځاته ونکړي شي وفیت کلو نفس ما عملت او پورا بولکشی هر یو نفس تا آغا چه ده کم عمل کرده برده ده عمل ده و هو اعلم بما يفعلون او ده اللہ خپوی پا آغا چه ده کم کار کئی اللہ خپوی ده وسیق اللذین کفرو الى جهنم زمرا روان بکریشی آغا کسان چه کفر کرده جهنم تا زمرا ڈل ڈلے ڈل ڈلے بروانی اللہ ده منگ پا آغا ڈلو که ہاں لا اوساتی الله دې موږ د هغه ډلو نه شمیر کی چې کوم ډلې جنتونو ته رواني الله دې موږ د جهنم د ډلو نه اوساتی او چې څوک دې لایقي الله دې خور دن نه کینو چې څوک د قران د کتاب د علما او د بیزتۍ وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرہ روان بغدیشی کافران جهنم ته د وجد کفر داغه نه زمرہ ډل ډلې جماعتونو جماعتونو برواني حتا اذا جاءوها تر دې چرا بشد دې جهنم تا فتحت ابوابها کلاو بکلی شي دروازه دا په دا وخت به کلاو شي اي چې کله یو زه ګرمي او دروازه کلاو شي نو دا ګرم کمرې بلاز د انسان په مخ باندې ورځي دا مخ لسی دي د جهنم غبلا ساغه تپش په د جهنميان په مخ لوم به ولګي الله دې مونږ بچي وقال لهم خزنتها وايبد جهنم يا نتا خزان چاند دي جهنم علم ياتكم رسل منكم ايا نور اغلي تاسو ته انبيا تاسو د جنسنا وبيمانو تاسو ته انبيا نور اغلي يتلون عليكم ايات ربكم چلوستوي پتا سبانه اياتونه د خپل رب و تاسو ته سوق مبلغین نو راغلی سوق انبیا نو راغلی چې تاسو ته د الله کتاب بیان کړي وي و ينذرونکم لقاء یومکم هاذا او يرول وی انبیا او تاسو لرا د ملاقات رز استا سن چدارې دې دې ملاقات د عذاب د جهنم نه يرولي وي اي ظالمانو چې نن تاسو جهنم تراله نو داسې سوق تاسو ته دنیا کې پیغمبر نو راغله حق پرس نو چې د عذابونو نه يرولي وي سوق نو قالو نوایب دې داخلو شو چې نو راغله ویلې شي دا خو نشو ویلې چې نو راغله تو خنن بچے قرآن تن پریدی بیمانا خو گرہ دا سزا گانے واورا قالو نوائی بدے بلا بے شک بلا بے شک راغلے و منگتا سورت ملک اتم آیاتو گورے سورت ملک اتم آیاتا یو کم درشم سپارا سورت ملک تبارک اللہ جی چورتو ہے علم یاتکم نزیر آیانو راغلے تا استرسوک یرون کے قالوا نوای بده بلا بشکر غلو دلتا رسول را دی علم یاتکم رسول منکم آیا نو راغلی تاسو ته انبیا تاسو د جنسنا او سورته ملک اتم آیات کی نذیر علم یاتکم نذیر آیا نو راغلی تاسو ته سوکیرون کې د نذیر یره ورکوونکې په پیغمبرم کېږي او اطلاق په حق پرس مولا کم کېږي سوک مولا نو راغله چې تاسو ته چغه والي وي سو پیغمبر نو راغله قالو واي بده بلا بشک قد جا انا نذیر او موږ ته یو مولا راغله او چغه والي وي په هر طریقه خو موږ دا سره کم کار موږ دا سره دو کار کړو یو دا فقط زبنا منگویلو دا مولا دا دروغ کتاب بیانی دا استاد دا دروغ خبره کئی منگ دا دروغ نسبت کری وغتا دویم دا خبره منگ اغتا کرو ما قلنا ما انزل اللہ من شئی اویلو منگ شرنی را لگلی اللہ سمسر دا دا زان عالمی او سموی دا باباگانو دا خبره پا کم جے کرجی تاسوی بیانوی دا زان عالمی ما ان انتم الا في ظلال كبير او مونږ ته ویلو دنیا کې چې نه تاسو مگر په گمراهه لویا کې اوس موږ کار گمراهه لویا گمراهه کله وې ځانه مسئله کوي کله وې داخله گمراهان دي کله وې دا دروغجن دي اټول خبره کوي کله کې اے چې کم یو حق پر سالم د دنیا تر اغره پیغمبر راغره دي لو بغیر د مصیبتونو نه بغیر د مسائلو نه بغیر د مصیبتونو مسائلو نه هغه وخه نه دې تیر کړي او وخت مصیبت ته غته یاد قوم نه یاد بادشاہانو نه او خامخا هغه چې تقریبا اس وخت نه تیر کړي نبی علی السلام سلویح کاله په خوشالو تیر کړو سلویح کاله په مصیبت خوشالو صادق او امین او مزوی جرګی عزتونو مزوی خو چې کله قران بیان شروع کو پیغمبر ملا شو نو دل ویش کاله دا خوشالي بیان و د دین خوشالي وخه د دنیا ترمن هغه ته خوشالي نه و چا پکان ویشت چا بایکاټونو کول چا ساحر وی چا کاذب وی چا شاعر وی چا کاهن وی ول جنم سو دا قران اوس مه نور کتابونه وایا خلکو جرګه کوا جنازو لزا پټ گاډه په پس خلک راولي علاقه به مشر جوړ شي رفلانه مولي سه مشرګټه مصلح دې دې خلصا دا مو بیان دی یو استاد سي پتون وبکي خو چې کله دې د لاس واچو سي بیانې کې پاج بیا ودا ته من کې پیدا بیاو مشن مده پس راځي په کان ویشتر شتا بیزتيان شتا د خپلو د پردونه دا مواجه دا اړیو بل دښمن چخ پک دی دښمن دی چخ پک دی دښمن دی خیو کس مخ کې ورستو شیطان بندونه چولی شیطان ویری بې ایمانه لا اقعدن لهم صراط وکل مستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم خام خابا کینما اللہ از دے خلقو تا استا پلا رکے نبی پریدم استا کتاب تا اللہ استا کتاب تا بے نپریدم یو سڑے بستا کتاب تا رازی نو دشا تنو پس پلا رو تر رالے گما د شا تنب پسې ټلیفونونه کوما د شا تنب پسې خطونه را لېګما نه به پرېدما مخکنا شا تنب خيو ګستر وګوره یو ښکارا څنګه د شا تنب پسې څنګه لوی لخر روانو قران ته راغله اوچته دا حالت شیطان ویلی دی لا اكو استاد به یقین پیدا کیږي ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم شیخ القران الله دې پر رحمتونه ویږي یو طالب راغله د پاغه پسې کسان راغله غالي کی چې یاد لري سخت بیمار ده یاد بالکل سات د غړې ده اوی چې مال نو سیرا ولې د امیر مان دي او چې نه او دغه بندم بس اے وې جامې تک سره والا پرې دا اسنه چې تلار شومل نه دا هی ارمان دی دا شیخ القران ماته ویږي دا کسان غیر نه مال شي نه الک ازی خوځي خود صورت اعراف آیات مخه تکا صورت اعراف کې شیطان بې ایمان د الله سره لوس کړي دي چې سم سوي لا اقعدن له صراطك المستقيم خامخاد کې نمبا ستا پلار کې د خلکو ته نبي پرېدم ستا کتاب ته خيو شاته او کسته به تر لازم کې دې چې دا منه کوي نه چې دا ریخه خلدا هم په سې نه راځي جی خامخاو نه مې سخت یو خو ماره له خوګر نه و وي ټیک دا لار شاه اغزان ته وګوره خو ګوره شیطان دا کرته بونه دي شیطان په سې قران ویل دي دا لري اغه دا صدا کړو و چې اس خورازینه کله چې بسم خطو جوګو چې راځه دنیا به تبانه کو شلال نه ختیک ټاکوا چې دن نشه وې څنګه چې وې زه ټیکې مې زه خدای غری وې دې صدا کړو غن مو زه ټو ټلیفون وا وکینو وې ما وې چې بچې و نو سه مې راشه سبق به پاتې شي نو دې شر نه بیا و یا کس ها ما یو زل پلار وړي و مردان کې او زره مال را منډه کړه او ما چرګه څنګه ها انیاد بیا وفات شو ویجیا خو ټیک ټاک وو اوسم ټیک ټاک دی ما چور ویجیا استا خبره ټیک وکنه وچ دې سن راځي اکو قران زده کړم ته مسلې کور کې جوړې بیا دغه سیرا ولو چې قران زده نه کی زیرا پټ زیر دیو جنا هرا واستے دم نو تا ته مانو ویلې په خواندا چې شیطان موجود به زپون شو ما ستا خبرونه منل دا وګوره قران ته دا دی او شاته نه پځه خلک راځي شاه ورازه دا دی بیمار دی او تکلیف دی ولته بده بیماری لري کې بیمار تاسو تاسو سره کوم عمل کړی دی کله اوس قران سره کله سو کله سب خپل هغه گویا شو بیګا غری دا قران ویلی لقاء یومکما ذا قالوا بلا وای بده بلا بشکر غلی یو نذیر ولکن حقت کلمه العذاب علی الکافرین لیکن ثابت شوی دی حکم د عذاب په کافرانو د وجه د کفر دا غینا قیل ادخلوا ابواب جهنم او به ویل شي د نشي په دروازو د جهنم همیشه به پای کې فبئس مثوى المتکبرین نو ډیر بد دی زید متکبرینو الله به د نشي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرہ روان بکلی شي آکسان چې ځانې بچ کړو د ګناهونو د خپل ربنا زانې بچ کړو د شرک او د کفر نه د ګناونو نه کوم خبر روان شي ال الجنته جنتا زمرہ ډله ډله الله دې موږ ډله ډله روان کړي آلته موږ هغه یو ځین ناش یاره څنګه چللې سہالاتو کو دنیا کې تکلیفونه او د اړ غار او سال الحمدلله مزيري الله دې موږ آلته موږ هغه یو ځی کې څنګه دې کې یو ځی یو او چې جنتیان جنت تلار شي او په یو سټیج باندې ناشتي میهمان خانو کې ناشتي سورت تور وګورې تاسو شپږشتم او وشتم آیات الله تعالی سوي او وشتم سپاره 27 او پاره آیات نمبر 25 25 تور واقبل بعضهم على بعض يتسالون مخامخ بشی باز جنتیان پا بازو تا پوس بکی دیو بلنا قالو نوائی بده انا کننا قبلو فی آلنا مشفقین بیشکا امنگ پخوا پخپلو کورنو کی یریدون کی دا اللہ دا عذابنا المنگ دا اللہ دا عذابنا یریدو یا منگا یریدون کیو دا چار چاپرن مخالفینو چا اللہ دا کمی غالب رازی یو مجبتو گوڑا دا کمی غالب را روانی یا دا خوشتا ظاهری اسباب یا رشتا انا کنا حضرت موسی علیہ السلام نو یره د امسانہ ته ویره فلانه یری یره موسی علیہ السلام کوم راغله و یره نو شوی ظاهری اسباب دی یا رشتا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین بشکا امنگا پخا پخپلو کورنو کی یریدن کی دا اللہ دا عزامنا ومن اللہ علینا ووقعانا عذاب السموم احسانو کا اللہ پا منگ بانے اوی ساتلو منگ دا عذاب گرمنا پا منگ دا اللہ دلو احسان شوئے رے چا منگ دا عذاب نو ساتلو انا کننا من قبلو ندعوه داغی وجه سوا چه منگا اللہ دا عذاب نبچکلو وجه سوا وجه داوا انا کننا من قبلو ندعوه بشک منگ پخوا دنیا کے چغی والی اللہ را مدد شا اللہ منگ را مدد کو اللہ انا کننا من قبلو ندعو بشک منگ پخوا دنیا کے چغی والی اللہ را مدد شا یو الله را مدد کیږي مخلوق را مدد کیږي لږ چغو اثر دا او چې الله موږ د جهنم نه بشکړو جنت ته بوتو چغه وهارو را انه هو البر الرحیم بشک دا الله او د انسان خوند او مهربان چې چا دنیا کې چغه والا الله به د جهنم دو نه بچکی چغه وا مقدا ها لاله مقان بیا او زده کوي ګوره مقلا یا ساتي به سپتل لې ور دي زونو ها حتا اذا جاءوا چې ارس کولاوي د دین پروګرام نو خلک یې نزد کوي نو چې کله اسباب بنشي نو بیا وي هاي هاي هاي کوي بیا حتا اذا جاءوا تر دې چې را بشي دې جنت تا و وي دلته وړه و فتحت ابواب وا پدا سال کې چپرانست شوی بای دروازه د جنتونو د مخکې نه بوته کولاوی ووی راولې په داسې حال کې چې د جنتونو دروازه بوته د مخکې نه کولاوی وقال لهم خزنتها الم یاتکم او وای بده تا خزانچان د جنت سلام علیکم چې په جنتونو کومې فرشته مقرر دي سلام دی وی پتا سو هر کله دی وی پتا سو تبو تم خوشاله او سې تاسو فدخلوا خالدين نو دنه شه دیتا پامشوالي فدخلوا خالدين دنه شه دیتا پامشوالي هميشه بدن کېږي الله زمنګ دنه کې هميشه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واي بجنت الله الحمد لله الله بادشاه چې شایک لمن سره هغه وعده د جنتونو او وادا چې الله ویلو د جنتونو بدر کوما واور سنل ارض ارض او پمیرا سره خپل ممتاز مکه ته جنت نتبو او منل جنت هي سن شا او زین سمنګ د جنت نا کم زې زمنګ خو غژین او د من زین سو فنه ماجر العاملین لسخه د اجر د عمل کوونکو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَوَيْلٌ لِّلْمُفَرِّشِينَ رَاحِفِينَ تَفَدَّارِ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ چاپردارش يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ چې پاکي بیانې په حکم د خپل رب باندې وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفَصَلَ بَيْنَهُمْ دَاغِتَرَ مِنْزَ پَيْنصاف او ویلی شی لایق د حمدونو دے الله رب العالمین چې پالونکو دے د مخلوقاتو صورت کې مسله د توحید وا او زلا فعبد الله مخلص له الدين فعبده بل الله فعبده بار بار دا مسله د توحید او دلائل په ذکر کړی او د مشرکینو د شبه جواب ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا پدې